الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندرابي جولبي جولبي الجمعة جولي الجمعة بردي الجمعة نيانتي نيد الجمعة أفتي الجمعة أوري نيد الجمعة نجوكي اندم نيد الجمعة ورو اندو براجي نلا صلى الله عليه وسلم فين ديسان وبي هولمون جوري دو نيودو هاندي Abu Bakr min ya Rasulullah. O yihola mon dawdo do korka hande Abu Bakr bi min ya Rasulullah. O hola mon jaado janaysa hande Abu Bakr bi min ya Rasulullah. O yidi do tati so del ne so dende neddo ko neddo aljanna. No a fini nyada aljuma a juri ma nyawdo koy aljanna gonda. A jakti jaddo koy aljanna gonda. A telefoni mama koy aljanna gonda. A sakima abu faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Seylam gornisan bandirado arabe. O Cheikh Ousmane nda de do temedidi de do nyalawmaaji hajju sappo di nyane fo sakkuno mi huuda nyane fo sakku di do nyalawmaaji en mojji be didi wadde hen ko mojji woni yimbe be ganda be ba sendude 31 decembre e noel e arafat e aljuma e korke e julde taske e jul o cigal fo gorum be cigal nyalawmaaji be gona julbe e nyalawmaaji julbe ko gorum wallahi wana gorum nyane aljuma biya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ديسان نانا بانا ادي ويرد ديسان اودو صلاة الفاتحة اودو صلاة النبي اوتنتيك ديسان الله جولي ما لابي سابو اينام ko adi fo bandiraɓe julɓe oɗo ñalawma aljuma teddude moƴƴo mbeɗe wasi hen o hooram e hulde jomiraɗo subahanahu wa taala papis kumis mo neuf o ƴetta ñalawma goto walla e waktuji e ñal gurdama ɓe aha joni komi liggantoɗo hooram nelaɗo wi toppita ko nafatma ko joni mi nangngatɗem ngalam mi wonta yaaɗo haajum ala mi nangba koyɗam mi ñippa giram noppam ɗi mi heeɗo ko Allah yiiɗi mi haala ko Allah yiiɗi gonta waliyu Allah Allah wi ne Allah wi jiyaɗo makko ene ɓadoromo naafilaji haw yiiye jiyaɗo haw yiiɗa jiyaɗo o so yii jiyaɗo o jiyaɗo o nanirta ko nuppi o nanirta ko nanɗe Allah ɗum ko firti o hettako sona ko Allah o ƴeewata sona ko weli Allah koyɗe makko jahata sona ko weli Allah ɗum firti juuɗe makko memata sona ko weli Allah o wonta waliyu Allah yo Allah waɗen e suɓaɓe ɓe bandiraɓe sehilaɓe enam en garte juulo wama adaraka ma juulo Ousmane ilam fuɗɗor dartuma haala Allah jomiraɗo subahanahu wa taala inna alladhina taqaw إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون لا إله فإذا هم مبصرون أي نعم سمجوا معني آية بأن هل بالله so seyɗaane ndeysan jamfi mama ɓe waɗi ɓe inspiré ɓe ƴeewi ko welaani Allah ɓe kaali ko welaani Allah ɓe keɗima ko welaani Allah ɓe jooɗima ɗo Allah yiɗa ɓe memi ko Allah yiɗa mbiya astahfirullah astahfir min nde komi jumɗo la ɗum wattake hoto wattata ko ƴeew aɗa haalde e hoore ma an ko mbaɗɗa ko wattake hoto yaa toon hoto haal ɗum hoto ƴeew ɗum hoto watta ɗum mbi e Allah mi tuubi e Allah mi tuubi e Allah mi tuubi giɗo seyɗaane o noon mo seyɗaane yiɗi o noon seyɗaane jamfi waɗi inspiré so waɗi ko boni i ande ko mbaɗɗa ko yoɗaani ko ɓorinɗa ko moƴƴaani ko kalɗa ko haalatake wi ko mbaɗmi hay darami waɗaani e ɓiɓɓe sernaɓe ne mbaɗa mbar ko min jiiɗa mbar ko min jiiɗa ɓiɓɓe sernaɓe ne mbaɗa eɓe mbaɗa heesal eɓe mbaɗa meesal eɓe mbaɗa tata eɓe mbaɗa kuku eɓe mbaɗa foof kam kala ko mbaɗe mbaɗa kono an ɓi ceerno so mayi ubbitte koye hoorum sa mayi ubbiɗa e hoore ma ɓi annabi ene moƴƴa ɓi annabi ene bona annabi Luutu joom suudu mum moƴƴano annabi Nuh ɓi moƴƴani nelaɗo bam cawdiɗo moƴƴani mayi kefeero farmata binto moƴƴi firano ko kuɗaɗo joom cuuɗum woni moƴƴi woni waliyu Allah ko noon wayi goto fo e kabri mum hay goto yata e goɗɗo o ey nam tufonen Allah ndeysan taw kene waɗanno bida mbaɗanoɗo bida o Allah wimo illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu taw ko almuda wonno aɗa waɗanno bida a tindina ko wona sunna mbiya bandiraɓe ko kalnomi ko wallahi Allah haalani nelaɗo haali mi tuba nelaɗo haalani mi tubani Allah mi tubani Allah mi tuba gaɗe tubanen Allah ey nam ey nam goto min fo ko mayo te so mayi hay goto yatta e mum hay joom suudu ma biyal chéri koko je t'aime beaucoup vraiment mon amour wallahi sa mayi ɓe beddo jeguina o ɓe beddo mbajjuma ɓe beddo talki ma talki fof ko beddetede ɓuuri hawnata fof joom talki elohi jiya talki mimirte ko leggel debbo o ronata ɗum ɓiɓɓe ɓe donata ɗum koɓe poɗdira galleji ɓe poɗdira terrain ɓe poɗdira mbajju ɓe poɗdira hunde foof téléphone maka ɓe ƴetta ɗum ɓe mbaɗa format ɓe mbatta ɗum hende audioji mabɓe njegna ma majjuma bi ala nawe ndokke jaljal be kaka majjo majjuma ido ndokke odo njegna ma ko ndokke jaljal e wutteji ma ko dino mbasango ndokke jaljal be kaka e fade ma ko ndokke eliman jaba astaghfirullah wa be jikar mayde en raba mayde raba ra bandira be seyla be hay gor yatta e goddo Allah wi famay ya'mal mithqala dharratin khayran yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والله امين بدا موجر كان فوري نينا بري ما تويتون سن بدي كو بوناند كان فوري نينا بري ما انتويتو كو سن توبي الله يافد ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون اي نعم سابدي هون وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اي نعم فارمر بنت نيسان نلا صلى الله عليه وسلم ويا فارمر بنت رو الله كوي wad mojjere koy to perdina ma koy mi jogana ke maydar sona en dambe do jokkum an safiya an gorgol muhammed to per hajuma an abbas bam neela tawni to pere hajuji mun koy ala ko joganimi on sona en dambe de embe do jokkum hadisa mun to muslim so neela do wini farma rabbinta minama non gare to pere nang dem de julen bandarabe sehlay wa ma adraka ma julu e darsu men bendudo en bi malaikaaji montobe subake kikire e be certono berdon arbe fajiri malaikaaji jamma bindu subaka bindama binda indama malaikaaji jamma kadi binda indama an listo de listo hen gonda be certono ma kadi bi kadi woro je malaikaaji mo je binda indama o do no mo inspire mo say dal mo inspire o malaikaaji lepto binda indama ko so yafnima be mumta kadi bandara ngare balay en mumte dossier ji en teddi de wallahi dossier ji men de teddi yo Allah yafo en mumta bakruji men enen e jinna men e serna men ay nam en biino on don juldo fajiri ndeysan e jama wala debbo julee galle makko o woni koy denka Allah koy denka Allah rento gondo denka Allah biya ada lorla dum en biino ne rasul sallallahu alaihi wasallam ngare fajiri son gaddir ko woni fajiri e geedje hay so don bafa on gar hay sa ala koyde ngara jama la ilaha illallah muhammadur rasulullah en biino darso bindido kadi julu burngu teddude nafige ko geedje e fajiri de wono don o yihraake woni jaho jama sahabaabe ndeysan so neddo arta jama be o nafige won nafige be nyalom e gar jama hadde be biya ko benafike kambe so be tardino julu be ciudo be kersa en joni jama ngare juuden do so gorfo yini jama juli galle mum non den mojjata e nan en biino kadi darde didi hada fajir sunna de kanje buri aduna e ko woni en fo darde adande njanga faariya pa ko li al kafirun sadawai dan ini binde njanga faare pa ko la Allah sa wawa non e yo Allah walle e walluma e nan chaba korro mo wajo ndesan o wi on mo yahani fajir gorko chabaara jallido o wi mo yahani fajir illa shaytan bal fi udhnihi yak ma itwasa had ga ma yakhlu udhnihi o do twader li shaytan o wi on mo yahani fajir ko shaytan tare nopi mum o ye neddo kay operana shaytan yetta nopi maran wala dum tarade yak ma itwasa o dum mojjani dum non gare jehen fajiri hada shaytan tarade e nopi man bandirabe sehilabe enam en kaline dasmen bendido biiden on natdo jama hada fajiri noddinere hadi wiyade as-salatu khairu min an-nawm so welama juula didi so welama juula nayi so welama juula jeegum so welama juula jeete kanko wela o juul didi o silmin o juula didi o silmin o juul didi o silmin ay don hakunde jamma wa bil ashari yastaghfirun astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah en rokka jawti en rokka debbo en rokka bibbe en yafo bakkar woro e nam on nado jama non caggal ni wiya as-salatu khairu min nawm o juulara sona sunna fajiri o juulara sona sunna fajiri bandiraɓe julɓe fesiɓe teddu mon grand frère en retraité o nela sallah sallam wi so juulu farilla wurnama juulu ngongu juulatake hay sunna juulatake so tawi a habbiri tan iliman wurni a silmintani a nata sappece tan kabbira gona julde farillo hankkadi juuluma wonti natti sunna natti wonde valable so tawi a juuli darde wotere ha timmi aɗa wona ɗiɗi ɓirende wurnama yawno timmina juuluma juulda iliman e teskuye teskuyeɗen mi haalda seesa mbale haade sikkede kadi komi toñjo wone bandiraɓen grand frère am ne wawi wonde petit frère am ara jama o yetto o tawa ene wurna iliman ene wone darde adeɗi ɓirde walla iliman habbira omo dari wurnama omo jogui wirde o wirda ɗum o taƴata wirdugu ha iliman habbira janga faariya nde fuɗɗo habbirde o abbo iliman oɗo ko jumɗo jumɗo mawde mawde mawde mawde seconde goto minute goto e nder juulo ɓuuri wirdugu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi so wurnama aɗa juula sunna ya tacc sunna o ya naate e juulo